ваших ответственных гарантий 6 месяцев. Можем выяснить. Телефонная связь Okay, secondo, secondo, primero, tercero. 8, 6, 7, 9, 3, 4, vamos a ver, tenemos la bendita. Ciudad Blanca y este humilde servidor nos vamos calentando.